में बात आई है यह 27वां कितना है कलयुग, ये अभी कलयुग आया, ये 28वां है। तो 28वां कलयुग में गर्भपात आदि होंगे, स्कंद पुराण बात आई है, ये भयंकर होगा। दूसरे कलयुग आया उस कलयुग से ये भयंकर कलयुग होगा, शास्त्र में बात बती है, अभी हो रही है, ये स्कंद पुराण बात आती है। तो बोले शास्त्र में बात सच्ची है, एकदम है, उदाहरण होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। और उस प्रण आया है कि इसमें पशु बहुत कम रह जाएंगे, तो आज पशुओं का कत्ल हो रही, विशेष तौर से पशु बहुत कम रह जाएंगे कभी। ये देखो, ये प्रमाण हमारे, ये कलयुग का प्रमाण देख लो आप प्रत्यक्ष, जाति पाते क्या बात है, क्या फायदा है इससे। अरे फायदा सब कुछ होता है, ये कलयुग की महिमा देखो, कलयुग आया और आदमी तैयार हो गए ना ऐसे, ये कलयुग की महिमा। कलयुग प्रत्युग शास्त्र की बात सच्ची है, जाति पात के बिना देखो, जाति मनुष्य में नहीं है, नीम में जाती है, बम्बूल में जाती है, वृक्षों में जाती है, मैं बता सकता हूँ आपको, कुत्तों में जाती है, बिलाती कुत्ता कैसा होता है, गुर्जी कुत्ता कैसा होता है, शिकारी कुत्ता कैसा होता है, कुत्तों में जाती है, भैंसों में जाती है, भैंसों में सिंह नहीं होता है, थोड़ा पूछ देखो यू सिंह लंबा लंबा, भैंसों में जाती है, गायों में जाती है, मारवाड़ी गाय है, कोई सिंधी गाय है, ऐसा प्रत्येक गाय अलग अलग जाती है, गायों में जाती है, भेड़ों में जाती है, भेड़ों में यह कान बड़ा बड़ा होता है, छोटे छोटे कान की होती है, बकरियों में जाती है, कई काली बकरी गई चावल डेर के नाम है उनका अलग अलग, उनमें जाती है, किस में जाती नहीं आप बताओ, किस प्राणी में जाती नहीं है। वृक्ष बम्बूल का वृक्ष होता है ना, इस वृक्ष में ऐसे फैलने वाला हो तो नर पुरुष होता है, ऐसे ऐसे सीधी सीधी है, वो नारी जाति के बम्बूल है, नर नारी जाति के बम्बूल है। पक्षियों में जाती है, पक्षियों में कबूतर कितने तरह के होते हैं, मुर्गा कितने तरह का होता है, नाहर होते हैं, शेर वो कितने तरह के होते हैं, उनमें जाति जाति अलग अलग जाति है, तो सब जगह जाति है, पर मनुष्य जाति नहीं होनी चाहिए। ये जाति की व्यवस्था जितनी हिंदुस्तान में है, इतनी व्यवस्था और सब नहीं है, ये बड़ी ढंग से जाति पर है, हर जाति के अनुसार है। आप वैश लोग अपना धन पास में रहते हुए ये पता लेते हो, और ये साधारण आदमी है गांव के, उनके पास ज्यादा धन हो जाए तो वो पचा नहीं सकेगा, बहुत विशेष धन को आडंबर करेगा, और बढ़िया में लाखों रुपये पास में लिखे मामूल साहब बजा लिखे, तो धन पचाने की शक्ति आप में जिस जाति में नहीं है। ऐसे स्नान करने की आज जैसे ब्राह्मणों में आज उस ब्राह्मणों की जैसे गौम आदि करो तो मर जाएगा, होने तो बीमार हो जाएगा स्नान करने से, ये जल्दी स्नान कर देते संध्या कर देते हैं, प्रत्यक्ष दिखता ऐसे ब्राह्मणों में अभी पढ़ने की यार ठीक है, संध्या वंदन करते हैं इतना, उसमें कम हो गए ये तो बात है, परंतु अलग अलग गुण है, वैश्यों में वैश्य जाति का गुण है, क्षत्रियों में सूरवीरता का गुण है, मैंने लड़कों में देखा है, मेरे साथ परिचित है उन आदमी में मैंने देखा है, क्षत्रिय में क्षत्रिय बना गुण है, तो ये जाति में उनका गुण है अलग अलग, उनकी आदत है, उनका स्वभाव है। ये कमी होगी वर्ण संकर होने से, मिश्रण होने से फर्क पड़ा, मन बहुत फर्क है उसमें, तो इस बात जाति वर्ण आश्रम आदि माननीय है, बहुत आदरणीय है, बढ़िया बढ़िया बात है। लोग उदाहरण देते हैं, विद्या विनय संपन्न है, ब्राह्मण है, गवि हस्ते नहीं सुनिचे व स्वभाग्य से पंडित समदर्शिना, इस श्लोक को देते हैं, और समदर्शिना नहीं कहते समवर्तिना, समवर्तिने नहीं लिखा, समदर्शिना है, जहाँ एक समदर्शन का बताया है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, समदर्शी सम्मान परमात्मा को देखते वाले हैं। यानी समर्ताव करे, हाथी की सवारी कुत्ते की सवारी करो और गाय का दूध पियो, कुत्ते का दूध पियो, समर्थन करो इसमें। जिन समर्ताव कोई कर सकता नहीं और करे तो निभाता नहीं, ऐसे प्राणी लाकर भगवान ने कहा ऐसे विषम में भी पंडित की समदर्शी होती है। ये विषम है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता, इसमें एक बर्ताव कर लोगे आप? हाथी की सवारी कुत्ते की सवारी करो, गाय का दूध पियो, कुत्ते का दूध पियो, कोई बर्ताव कर नहीं सकता। उसमें भी समदर्शी ने एक परमात्मा को देखता है। सभी समम सर्वेश भूते तो तिष्ठन्तम परमेश्वर विनश्यत अविनश्यन्तम या पश्यति स पश्यति। तो समवर्ती ने कहीं आया नहीं, समदर्शी ने आया। आज समवर्ती हो गए हैं, समवर्ती नाम है धर्मराज का, समवर्ती परेतराट, समवर्ती नाम है। समान का बर्ताव करता धर्मराज, और इस विषय में अगर आप सृष्टि में सम कर दोगे तो प्रलय हो जाएगा। परमात्मा का समुद्र एक देश है तो मुक्ति हो जाएगी, और संसार में समय हो तो प्रलय हो जाएगा। प्रकृति की विषम अवस्था में ही संसार चलता है, सम अवस्था होने पर, गुण साम्य होने पर प्रलय हो जाएगा। जब जब प्रलय होता है तो शास्त्र कब होता है कि जब सत्व रज तम गुण की समता हो जाती है तो प्रलय हो जाता है, और परमात्मा की समता हो जाती है तो कल्याण हो जाता है। तो समदर्शी ज्ञान तो सब होना चाहिए, वर्तम विषम होना चाहिए। कि एक बात ही क्या है, कोई रास्ता पूछे तो बता, ऐसे बता दे, कोई रास्ता पूछे जी बता दियो, राजी हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। हाल तो हमारे वही है, आठ वर्ष वही है, यूं कह यूं कह, क्या क्या फर्क पड़ा बताओ? ये भी अंगुली, ये भी अंगुली है, पूजा करे तो इससे करेंगे, इससे करेंगे, अंगुली में फर्क है, पेटी और पैर तो इधर पैर तो इधर बैठे को पढ़ाइए, अंगुली में फर्क है, हाथों में फर्क है, दाएं बाएं हाथों में फर्क है, दाएं बाएं अंग में फर्क है, शुद्धि में अशुद्धि में सब में फर्क है। शरीर की जाति आप अलग है, उत्तमांग कहलाता है ये, उत्तमांग उत्तमांग है, चल चल रहा तो नहीं है। तो सब क्या है कि सब वो सुख समम पर सुख हुआ यदि बात दुखम, दुख समान होता है, सुख समान होता है, दुख सुख सब में एक है। जैसे मारवाड़ी और पंजाबी एक नहीं होते, ऐसे गुजराती मारवाड़ी भी एक नहीं होते, सभी भाषा अलग है, वेशभूषा अलग है, परंतु सुख दुख एक है। आपने देखा कि पंजाबी हंसते हैं, एक बंगाली हंसता है, खुशी आती है, खुशी और तरह की है क्या, बंगाली की और मारवाड़ी की गुजराती की। भूख लगती है तो दुख होता है तो एक होता है, इस वजह से रोना एक है, हंसना एक है। तो राजी खुशी ये दूसरों को सुख पहुंचाना, दुख किसी को नहीं पहुंचाना, ये सबके समान है। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर विनश्यति अविनश्यन्तम आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुनः। जैसे शरीर है अपना, इस शरीर के बीच में कांटा कहीं गड़े तो बुरा नहीं लगता है क्या? पग में गड़ जाए तो, हाथ में गड़ जाए तो कहीं बुरा लगता है, नहीं किसी जगह, और आराम सब जगह चाहते हैं। इस तरह से सबका दुख किसी को नहीं हो, सबको सुख पहुंचाना चाहिए, ये समता बात है। एक समय कैसे हो जाएगा, शौच जाते हैं तो इस हाथ से धोते हैं, इससे नहीं धोते हैं, शौच इससे करते हैं। स्नान करने में नाभि से ऊपर ये बात फेरना चाहिए, नाभि से नीचे इस बात से स्नान करना चाहिए। अलग अलग विधियां हैं, लगता है ये भेद है, भेद होते हुए अभेद, अभेद होते हुए भेद, वो हमारी सृष्टि है। उल्ट पुल्ट कर दो चला गया नहीं, घड़ी में पुर्जे होते हैं, छोटी की जगह बड़े, बड़े की जगह पुर्जा दे दो घड़ी चलेगी। छोटी जगह छोटा आवश्यक है, बड़ी जगह बड़े की आवश्यकता है, अपनी अपनी जगह रहने घड़ी चलती है। नहीं पुर्जा बदल दो, छोटी जगह बड़ा, बड़े की जगह कर दो चले तो, बड़े बड़े इंजनों में कहीं कर दो उथल पुथल चले तो। तो इस वास्तव में श्रेष्ठ कर्म नहीं अभिरत, वो अपने कर्म में अभिरत संसिद्धि प्राप्त, परमात्मा प्राप्त हो जाता है, छोटा बड़ा नहीं है, परमात्मा प्राप्ति सबको हो सकती है। और अपने अपने कर्मों से, कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्र अंत परंतु कर्म अलग अलग बताए हैं, ब्राह्मण के 9 धर्म बताए, क्षत्रिय के 7 बताए, वैश्य के 3 बताए हैं और शूद्र का 1 बताया। अश्रेष्ठ अपने कर्म सिद्धि हो जाएगी, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण के 9 धर्म बताए, समो नमस तपस श्रोतम शांति ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, कोटि 1 पद नहीं। और क्षत्रिय बताया है शौर्यम तेजो धृतिदाक्षिम युद्धे पलायनम दानम ईश्वर भावस्थ, तो ईश्वर भाव है और इसमें शिक्षा शासन है, इसमें उस पैदा होती है थोड़ी। ब्राह्मण के 9 धर्म में पैदा कोटी नहीं, और वैश्य के 3 धर्म कृषि गोरक्ष वाणिज्य, तीनों ही पद ही पैदा। वैश्य के 3 धर्म कृषि गोरक्ष वाणिज्य या शूद्र के सेवा, उसमें पैदा उसके कहते विषय पक्षपात, पक्षपात कहा किया है ये समझे नहीं आप, समझो थोड़ा अध्ययन करो, साथ में पढ़ो पता लगेगा। इस बात में जाति वर्ण मानने की बहुत आवश्यकता है, जिसमें आजकल मानने की आवश्यकता है। कहते आजकल वायुमंडल ऐसा ही है, आज अगर मानते तो ठीक नहीं, आज समय के अनुसार चलना चाहिए। तो समय आज कल चुका है, वर्ण धर्म लोगों कैसे होगा, कल तक में आकर उस वर्ण धर्म नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कलयुग आ गया है। तो कलयुग आ गया तो वेदों के तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि समय के अनुसार चलो, कलयुग है कलयुग के अनुसार चलो। तो गलत सर्दी आती है तो आप कपड़े गर्म क्यों पहनते हैं, ये समय का अनुकूल है, समय के विरुद्ध है ये। शीतकाल में कपड़ा पहनना नहीं चाहिए, मकान के भीतर नहीं बाहर रहना चाहिए, समय के अनुकूल है। गर्मी आवे तो गर्म पानी पीना चाहिए और गर्म बैठना चाहिए, ठंडी में बैठना नहीं चाहिए। सोचते नहीं हो गर्मी दिन आया, गर्मी तो गर्मी के अनुसार चलो तो चल जाओगे, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। तो समय से रक्षा करो, वृद्ध समय तो गर्मी है तो गर्मी से रक्षा करो, गर्मी अनुसार चलोगे, वृद्ध चलते हो। इस तरह से कल जो समय आया है तो इससे वृद्ध जो अपनी मर्यादा विचार चलो, नहीं तो ये आपका धर्म रूपी शरीर मिट जाएगा, ऊपर का शरीर खोखला रह जाएगा, खोखला ठोस चीज हो नष्ट हो जाएगी। इस वास्ते वर्ण धर्म की अशुद्ध धर्म की जाति की मानने की बड़ी भारी आवश्यकता है। मैंने ऐसी बातें देखी है, विधवा का ब्याह हुआ है उनकी लड़ाई मैंने देखी है, उनके लड़का हुआ है उनकी बातें मैंने देखी है, वो मर्यादा नहीं है वहां, उसमें खराबी होती है। किसी की खराबी ज्यादा होती है, किसी की नहीं होती, किसी की अच्छी हो जाती है, ये बात तो हर ही होता है। पर वर्णों धर्मों जाति मानने की बड़ी भारी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है। अब कितनी क्या और कई प्रश्न है, कई प्रश्न है, ज्यादा कितनी क्या होगा, बहुत आवश्यकता है। आप शंका करो कि हार्ड मंस तो एक ही है, क्या फर्क है जाति में, ब्राह्मण का वैसे वैसे ही है। मैं तो मानता हूं उसमें भी फर्क है, जो संत महात्मा उसे देखो खून में और दूसरे खून में फर्क है, उसके भाव में फर्क है, उसके चेहरे में फर्क है। आप देखो तो अब बरोबर ही आप है तो फिर आप स्त्री है, एक बहन है, एक माँ है, शरीर में क्या फर्क है बताओ, तुम भाव में फर्क है कि नहीं। एक बहन मिलती है भाई से, भाई मिलता है कितना स्नेह आता है, ऊपर याद रखता है, प्यार करता है। सीता जी वहां मिली जनक महाराज से, नमस्कार किया, जनक को देख रहने लगा, बेटा बहुत अच्छा किया, पुत्री पवित्र किया, क्यों दो। तो बाप से मिले तो क्या भाव होता है, भाई से मिले कैसा होता है, पति से मिले कैसा भाव होता है। प्रत्यक्ष बातें हैं, शरीर एक सा ही है, शरीर में क्या फर्क पड़ा, पुत्री हो चाहे बहू हो चाहे बहन हो, परंतु भाव में कितना फर्क है। आप देखो माँ के पास आप जाते हो आप क्या भाव होता है, शरीर तो वैसे ही, माँ का वैसे ही, स्त्री का वैसे ही, बहन का वैसे ही है, शरीर में फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं है, पर भाव में कितना फर्क होता है। इतने सभी आश्रम वर्ण मर्यादा ये सब बहुत ठीक है, बहुत उचित है, और इसको बिगाड़ने से बहुत विपल होगा, आप बड़ी भाई मारपीट आदि होगी। मुझे मेरे बहुत प्रश्न है, मैं तो बोलता बोलता ही जाऊंगा, मेरे तो बहुत बातें हैं। कहते हैं हम दो बहने हैं है? हम दो बहने हैं, बहने हमारे कोई भाई नहीं है, लेकिन हमारी माँ की ये इच्छा है, हमारी माँ की ये इच्छा है कि हमारा जब शरीर, मतलब मेरी माँ का जब शरीर शांत होवे तो तुम बेटियां हैं वो मेरे अर्थी के कंधा लगाना, अच्छा, और तुम जो है हमें अग्नि देना, अच्छा, तो क्या ये बेटियां इस प्रकार से कंधा देकर अग्नि दे सकती हैं क्या? अग्नि एक करने की बात नहीं है और पानी दे सकती है, जिसमें पढ़ना दोहिता दे सकता है, दोहिता का अधिकार होता है। बेटी का इतना अधिकार नहीं, दोहिता का अधिकार है, इसमें एक तत्व की बात है। पिता ने कन्यादान किया तो जब तक कन्या के लड़का नहीं होता तब तक कन्या के घर का पानी पीने का भी अधिकार नहीं है माँ को, और कन्या पानी नहीं दे सकती। पर दोहिता जब जाता है तो वो दान दिया हुआ जो कन्या है वो संतान के लिए दिया दान, ये भोग की बात आज चलती है। जो पशुओं का धर्म है, मनुष्य में धर्म से मेरे पुत्र हो गया तो वो कन्या दान लेने वाले का सफलता हो गई। अब नाने की नव दोहिता है, नाने को साध, अब नान साध होता है नहीं होता है, बेटी का ही तो बेटा है वो नान शोध करते हैं कि नहीं, बेटी का कैसे नहीं, बेटी को दे दिया, बेटी का धन लेते नहीं, पर दोहिता होते ही दोहिता का अधिकार है। तो जो बेटा काम करे वो दोहिता कर सकता है, कंधा भी दे सकता है, पानी भी दे सकता है, पिंड भी दे सकता है, उसका पूरा अधिकार है दोहिता का, बेटी का इतना अधिकार नहीं है। क्यों? बेटी का दान कर सकोगे, या दोहिता जल जाता है तो उस घर में माँ के अगर कोई नहीं हो तो दोहिते घर रह सकती है, भोजन कर सकती है, उम्र बिता सकती है, शास्त्र की आज्ञा है। बेटी का नहीं है इतना, दोहिते का अधिकार है। बेटी तो दान दे दी ना, पर दोहिता जन्म पर बेटी पर भी अधिकार हो जाता है। शास्त्र की विधि है, आप देखो बड़ी बहुत विचित्र है। तो वो दोहिते की बात ले, बेटी को नहीं, बेटे का बेटी है, बेटी का बेटा हो वो है। नान साध होता है, सब जान से सब नान साध करते हैं, गोद जा सकता है दोहिता, पुत्र की तरह ही होता है। सर्वे भवन्तु सुखिने की बात हम सुनते हैं और आपके प्रवचन में भी यही बात आती है, सबका हित करो, लेकिन जो हमारे धर्म के विरोधी हैं, हमारे धर्म का नाश करने वाले हैं, उन लोगों के सुखी और हित की कल्पना कैसे की जाए? बहुत ठीक तरह की जाती है, जैसे उनका भी हित हो हमारा हित हो। तो वो अगर हमारे यहाँ मारने को आवे, बहन बेटी को ले जावे, धन ले जावे, तो उसे रक्षा करते, रक्षा करते वो मर जाए तो पाप नहीं लगेगा, तो उनको दंड देना भी उसका हित है। उद्दीनता करता है उसको दंड देना हित है उसका, हित एक तरह से नहीं होता है। डॉक्टर हित कैसे करता है, टांग काट ले, किसी आंख काट ले, किसी का शरीर काट देता है, तो हित करता है, हित करता है। इस तरह से दुष्टता करे, उनकी दुष्टता से उसको बचाना है, ये उसका हित करना है। पर हित शरीर धर्म, हित करना है, हित सुख देना नहीं कहा है, पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधवाई, तो पीड़ा के बदले हित शब्द कैसे दिया, हित के बदले पीड़ा शब्द कैसे दिया गोसाव जी महाराज ने, क्या बेहोश है वो? हित तो उसका ही करना है, पर हित कैसे हो, बच्चा है नहीं पढ़ता है तो उसको ताड़ना देना मनुष्य काम है क्या? वो पिता ताड़ना देता है, माँ ताड़ना देती है, क्या बैर है उसका? हित करती है, शासन रखते हित करती है, हित करने का सब तरह से होता है, तो एक ही काम नहीं होता है। कृष्ण भगवान भगवान थे और विष्णु जी महाराज, कुंती जी, विदुर, ऐसे बहुत थोड़े जानते जो भगवान को भगवान समझने वाले बहुत कम थे, पर उसने बाण मारे हैं जो जोर से। भीष्म भागवत में आया, भीष्म जी स्तुति करते हैं, तो मेरे बाणों से जिसका कवच छिन्न हो गया है, लोहलुहान हो गए हैं, वे भगवान मेरी कृपा करें मेरे पर। आप पूजा है, क्षत्रिय बनकर सामने आए हैं तो बाणों से मारा छिन्न भिन्न कर दिया, ये भगवान की पूजा है। स्वकर्मणा तो भैर से अपने कवच से पूजा है, इस बात चोर को दंड देना पूजा है, उसका हित है। चोरी करने में उसका अहित है, चोरी से निवारण करना उसका हित है। पर हित शरीर से आराम दी बताया है, दोनों विचार करो, पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है बताए, अधिक नहीं बताया अहित करना है, अहित नहीं करना है, पर पीड़ा पीड़ा देना पाप है, तो सुख देना पुण्य होना चाहिए। पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब दोनों शब्द क्यों दिए है? हित अहित देना चाहिए अथवा पीड़ा और सुख देना चाहिए? आप शास्त्र देखो तो नहीं कैसी बात लिखी है, इस वास्ते सबका हित करना चाहिए। ये किस तरह से हो गए? चोर को दंड देना हित है उसका। अरे बच्चा भी शरारत करता है तो दंड देना वो हित है। हित है ना, उसके हित कैसे हो? सुख की बात नहीं बताई है, अधमाई में तो पीड़ा बताई है। इसमें हित शब्द दिया, सर्वभूत हित ही रहता। अरे भाई एक वैद्य है, एक को दस्त लगाता है, एक को दस्त बंद करता है, एक को सूखी दवाई देता है, एक कहते हलवा में लेना वो देता है, तो क्यों देता है अलग अलग? एक ही दवाई दिए, सब दस्त लगे तो उसी को और दस्त बंद हुए तो उसी को, एक कैसे दी जाएगी? हित देखा जाएगा। ये थोड़ी क्षमता का बर्ताव है, आज इसी शीशी से दवाई देंगे सबको, ये तो होगा उसमें उसका कैसे हित हो? इसका अलग अलग प्रयोग है। नहीं हित में सेवा ही की जाए, हित कैसे हो? जिस तरह से उसका हित हो, तो उनका हित कैसे हो? उदंडता करते हैं उसका ठीक तरह दंड देना हित है, उनका सेवा है, अलग अलग सेवा होती है। के सहज साधना के बारे में बताइए, पुस्तक मिलती है? सहज साधना बताओ कि पुस्तक देखो आप। सहज साधना, सहज समाधि, सहज अवस्था सबसे उत्तम है। उत्तम है सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से, तीर्थ यात्रा धमा धमा, उत्तमा सहज अवस्था। आप जो बैठे अभी, आपके भीतर काम क्रोध लोभ है क्या? अभी सहज अवस्था आपकी निर्दोष है। सहज आते स्वतः भगवान में मन लग जाए आप साथ, तो सहज का उपाय बताया पहले, सहज अवस्था बताइए। तो सहज स्वतः, अभी आप न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, कुछ नहीं है, तो ये आपकी सहज अवस्था है। ऐसी अवस्था सहज प्राप्त हो जाती है, सहज ही स्वाभाविक, और सब शांति हो जाती है। जीव की मुक्ति होना सहज अवस्था है, कल्याण होना सहज अवस्था है। इस वास्ते मैं कहता हूँ कल्याण बड़ा सुगम है, क्यों? तो सहज अवस्था है, उसमें परिश्रम नहीं पड़ता है। परिश्रम तो उल्टा चलते पड़ता है। आप हिसाब करते हो तो ठीक ढंग से करते ऐसा होता है शुद्ध। गुणा करते हो तो गुण करके भी टांके पर तोलते हो तो ठीक हो जाता है ना, अक्षर से ठीक हो गया, समता अक्षर ठीक आ जाता है तो सही हो जाता है, नहीं तो गलती होती है। तो सहज अवस्था सुगम अवस्था है। अभी है ना आपकी सहज अवस्था, क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, क्या है वह कहते हो? ऐसे ही सहज अवस्था है परमात्म तत्व की। कर्ण निरपेक्ष, कर्ण सापेक्ष, साध्य साधन पुस्तक में खूब विवेचन किया है बातों का, आप पढ़ो। एक आसामी सज्जन का प्रश्न लगता है कि आत्मा का दर्शन कैसे हो? आत्मा का दर्शन होता है अनात्मा के त्याग से, अनात्मा के त्याग से आत्मा का दर्शन होता है। अनात्मा और आत्मा दो है, अनात्मा है नाशवान, तो नाशवान में स्नेह न हो तो अविनाश का दर्शन हो जाएगा। अनात्मा है, यही बाधक है आत्मा के दर्शन में। शरीर को पूर्ण करते हो, शरीर ठीक है, शरीर है अनात्मा, इसमें मोह है, इस वास्ते आत्मा का दर्शन नहीं होता। इसे मोह छोड़ दो, आत्मा दर्शन हो जाएगा, नहीं तो कान पकड़ेगा मेरा आकर। आत्मदर्शन अनात्मा के त्याग से होता है। अरे बेटी अपने बाप को नहीं छोड़ेगी तो शास्त्र कैसे जाएगी? तो अनात्मा छोड़े बिना आत्मा दर्शन कैसे होगा? अनात्मा दर्शन छोड़ आत्मा दर्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। अच्छा, तो और मैं पूछो, मैं पूछे उत्तर दिया, जिसमें शंका करो बढ़िया, ऐसी शंका करो जो मेरे चुप कर दो। इतना जो मेरी लाज में शर्म नहीं आती मेरे को, ऐसी बताओ करो शंका। और मेरे ये स्वभाव है, जैसे कहा तो छोरा बीमार है, कब तक जिएगा मैं, मेरे को पता नहीं, तो मैं जानता नहीं हूं, कहने मेरे को शर्म नहीं आती, मैं जानता नहीं कर दूंगा। आप तो निशंक और पूछो। अब हो गया, आपका पत्र पढ़ लिया, कोई काम की बात नहीं। हाँ ठीक है, आप निशंक पूछो, मेरे पर दया आ जाए, स्वामी जी की बेइज्जती हो जाएगी, आनंद होगा। बेइज्जती स सभी धर्मों में राजनीति चल रही है। हाँ तो ये गलती है, ये क्या है, ये कलयुग की लीला है। राजनीति चलती थी राजपूता में, आज सब में आ गई। आपके धर्म के तत्व जानने वाले आदमी कम है, धर्म पालन करने वाले कम है, इस वास्ते धर्म के तत्व को जानते नहीं, इस वास्ते नहीं हो रहा है। वास्तव में राजनीति अपनी जगह बहुत बढ़िया है, धर्म है, धर्म के सहित राजनीति नीति है, धर्म के बिना राजनीति विधवा है। और नीति के बिना धर्म विधवा है। नीति और धर्म दोनों चलते हैं, सब ठीक होता है। अपना धर्म व्यापक है, श्रेष्ठ है। कहते हैं जैसे इस्लाम धर्म है, वो राजनीति को अपने हाथ में लेते हैं, ऐसे अपना धर्म ऐसा क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं लेता भाई, और नहीं लेते इस्लाम धर्म में क्यों? राजनीति यहाँ पर है, ज्यादा तो हिंदुओं के हाथ में नहीं है राजनीति। अब सच्ची पूछो तो आपको मुसलमानों ने बचाया है, मुसलमानों को उपकार मानना चाहिए। संसद में तैयार हो गए थे कि धर्म मानने वाला इलेक्शन में कोई खड़ा नहीं हो सकता, घोषणा कर दी थी, मुसलमान नट गए। तब आपके धर्मरहित करते थे आपकी तो कांग्रेस, आपको पता है कि नहीं जानते आप कि धर्मात्मा कोई भी अलग से खड़ा नहीं हो सकता, ये कलयुग की लीला। तो उसको बचाया मुसलमानों ने, वे कहते हम ऐसा तो नहीं करेंगे, तो उनको प्रस्ताव पीछे देना पड़ा। सच्ची है झूठी बोलो, बोलते नहीं। मेरी बात झूठी हो तो कर झूठी। आप कह रहे हैं कि अभी आपसे कोई मिले थे, महाराज जी का तो किसी कोष की स्थापना के लिए आपने कहा था क्या? कोष की स्थापना के लिए कुछ कहा था क्या? मैं स्थापना स्कूल की बताई नहीं, आप अपना स्कूल बनाओ, अपनी पाठशाला बनाओ, जिसमें आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। विदेशों से आकर के लोगों ने आपके बालकों को ले लिया हाथ में, वे पढ़े हुए बालक जवान जवान मेरे से मिले हैं, हिंदी उनको बोलना नहीं आता, और उनमें स्कूलों में पढ़ने वालों को हिंदी बोले तो उस पर जुर्माना लगाते हैं। इस वास्ते आप अपने अच्छे आदमी मिल करके कल सुबह महाराज से मिल करके, जो धनी और अच्छे आदमी मिलकर, आप पैसा बहुत है आपके पास में, थोड़ी सी अपने पाठशाला बनाओ, ये मैंने कहा था। उसी लिए धन खर्च, आप धन खर्च करो, धन तो खर्च होता ही है आपके, आप करते ही हो, बड़े बड़े उत्सव मनाते हो, तो ऐसी पाठशाला लगाओ जिसमें आपके बच्चे पढ़े तो उस आपके धर्म को जानेंगे। अब वो पहले से ही लगा दे तो ईसाइयों के धर्म मैं तो वही सीखेंगे, आप धर्म कैसे सीखेंगे वो? तो ये बात मैंने कही थी। यार अब भी कहता हूँ आप लोगों से विशेष ध्यान दे, आप अपने पाठशाला बनाओ, उसे धर्म इकट्ठा करो, आपके प्रबंध आप करो, अपने हाथ में लो, रामायण गीता की अनिवार्य पढ़ाई कराओ, तो बालकों को बहुत सिखाओ। नहीं तो आपके बालक तो ईसाई हो रहे हैं, वे पढ़ा रहे, जान जान कर आप बालकों को ईसाई को भेजते हो, आपका धर्म कैसे रहेगा? हाँ? समझ में नहीं आया, जो समझाओ भाजी कह दो। अच्छा, हमारी दृष्टि में भगवान नहीं बसते हैं, गंदी गंदी वासना बस रही है, क्या करना चाहिए भाई? अपने को सुधारो, अपने हृदय में भगवान को बसाओ। एक एक भाई अपने हृदय में बुरी वासनाओं का त्याग करो, तो सत्संग से, सत्शास्त्रों से, भगवत चिंतन से होगा। दूसरों को कहने की अपेक्षा अपने में धारण करो तो दूसरों पर स्वाभाविक असर पड़ेगा। तो भगवान की भक्ति करो, स्वयं सुधरो, तो फिर दूसरे भी सुधरेंगे। आप स्वयं भगवान को बसाओ, केवल कहने से काम नहीं चलता है। स्वयं शुद्ध बनो। ठीक, समय हो गया, चले जाएंगे। और शास्त्र में पूछो, अच्छे पंडितों से पूछो, पुस्तकों में देखो, रामायण गीता पढ़ो, साधक संजीवनी है गीता की टीका, वो आप देखो। क्या करो, क्या स्वर्ग कहाँ है, क्या है, इसकी व्याख्या करो। स्वर्ग का व्याख्या कर दो, कहाँ है वो पता नहीं, व्याख्या कैसे करे? आप गए कहाँ है, कैसे है, उसकी व्याख्या करो। मैं कहता हूँ व्याख्या करो उसकी। आप ऐसा करो कि अंग्रेजी में घी का नाम बताओ। अंग्रेजी में घी को क्या बोलते हैं? व्याख्या करो अंग्रेजी का, घी की व्याख्या करो भाई अंग्रेजी में। क्या है घी बताओ ना अंग्रेजी में। घी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं। घी तो हिंदी है, अंग्रेजी बोलो। बोलो आप पहले घी वाली बात तो बताओ। हाँ, उसके बाद दूसरी बात छेड़ो, नहीं तो फिर हो गया। नहीं तो वो आप घी घी वाली बात हमारी जिज्ञासा है, वो पूरी बताओ। घी का नाम बताओ अंग्रेजी में, घी का नाम बताओ। क्यों नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा? या क्या करो है? सैचुरेटेड फैट, ये तो बनाया हुआ शब्द है। घी का नहीं, नहीं घी बनाया हुआ नहीं, घी अपने आप में शब्द है। घी शब्द है, बनाया हुआ नहीं है, घी शब्द है। हमारे ब्याह में घी संज्ञा होती है। घी संज्ञा है, नदी संज्ञा है। कहते हैं स्वर्ग यही धरती पर ही है और कहीं अलग है? और अलग है, अलग है। अब पृथ्वी पर भी 200 करीब देश है, पृथ्वी पर भी जानते हो सब लोग। अपने भूमंडल पर भूगोल है, इसके ऊपर 200 करीब सब देश है, अलग अलग। जैसे हिंदुस्तान है, जैसे इंग्लैंड है, चीन है, जापान है, अमेरिका है, ऐसे जानते हो। व्याख्या करो, उसके देह अलग होते हैं क्या? शरीर जो देह, स्वर्ग का जो देह है उसमें ये शरीर तो जाता नहीं, वो तो आत्मा ही जाती होगी केवल। नहीं, देह मिलता वहाँ, वो इस देश में पृथ्वी प्रधान है, उसमें तेज प्रधान है, भूत प्रेत में वायु प्रधान है। अलग देह होते हैं, अलग अलग शरीर होते हैं। पृथ्वी प्रधान है, पृथ्वी प्रधान है, वाला पृथ्वी प्रधान है। पांच भूत है, पृथ्वी, तल, तेज, वायु, आकाश। जैसे पृथ्वी स्थूल है, ये पृथ्वी है, इसमें गीलापना है, ये जल है, इसमें गर्मी है, ये तेज है, इसमें जो वायु है ये वायु चलती है, ये वायु है, इसमें जो अग्नि घुलती है ये आकाश है, पांचों इसमें, परंतु इसमें पृथ्वी प्रधान है। वर्णन आया सभी स्वर्ग का प्रधान वर्णन है, स्वर्ग का कैसे स्वर्ग लोक है, कैसे नहीं है। अब चीन का प्रधान व्याख्या करोगे बाप, तो चीन जापान की व्याख्या करो, व्याख्या क्या करो उसकी? चीन है, देश है, ठीक, ऐसे स्वर्ग भी है। अब दुनिया में पृथ्वी मंडल पर 200 करीब देश मैंने सुना है, मैं तो देखा है नहीं। तुम ये है कहने से मानते हो, देख मानते हो? इंग्लैंड देखा आपने? इंग्लैंड देखा है क्या? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया देखा है क्या? अफ्रीका तो है कि नहीं? है, मानते हैं नहीं? है, कैसे मानते हैं? तो लोगों की बात मानते हैं, शास्त्र की तो मानते हैं। क्या लोगों से वृद्धि हुए? शास्त्र लोगों से वृद्धि है क्या? लोगों के कहने चीन जापान मान लिया, शास्त्र लिखा नरकों को कुंड है, अशी पत्र वन है, लाला भक्त है, शारमियादन है, सूची मुख है, कुंभी मुख है, ऐसे के नरकों के नाम है अलग अलग कुंडों में। कलयुग का अंत कैसे होगा? अंत तो अब समय पर होगा। दिन का अंत कैसे होता है, रात्रि का अंत कैसे होता है, ऐसे दिन का अंत होता है। अभी तो बहुत समय है, बहुत कलयुग शुरू नहीं हुआ असली। आपने सुना नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कली है, तो द्वापर की कलयुग की संधि चलती है, जैसे संध्या समय होता है दिन रात के दोनों की संध्या होती है, ऐसे द्वापर की कलयुग की संध्या चल रही है। अभी 30,000 वर्ष बाकी है संधि में, फिर कलयुग असली शुरू होगा। लघु जीवन है संवत पंचदशा, 15 वर्ष की उम्र रहेगी कलयुग में, एक आदमी 15 वर्ष उम्र मर जाएगा। हाँ तो होगा ही, ऐसा ही होगा कि अभी जब ऐसा हाल खराब है तो आगे क्या होगा? आगे विपरीत होगा, बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। हमारे देखते देखते हो गए, हमारे सामने वर्षा आती थी जो पैदा होती थी, मेरे को याद है वर्षा कि वर्षा आ रही है कि चीज भीतर रखो रखो जीता, जो सौ वर्ष में चलते थे। आज वर्षा होती एक खेत में है, एक खेत में नहीं है, ये बहुत कम होती है। ये मेरे देखी बात है, बहुत सी बातें मेरी देखी हुई है। दे राम ने मान लो बस ठीक है, तो होगी बात। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 4 जनवरी 1997 को गौहाटी गौशाला में 6:30 बजे करीब यह प्रवचन हुआ। राम